Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 października, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie taśm z rozmowami premiera Mateusza Morawieckiego. Prezes PiSu przekonuje, że ma pełne zaufanie do szefa rządu. Nie będzie zmian w zakresie tajemnicy zawodowej. Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że wycofuje się z prowadzonych prac. Szef brytyjskiej dyplomacji mówi, że nie ma już żadnych wątpliwości, że to Rosja stała za atakiem na Siergieja Skripala. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że nie niepokoi go to, że nazwisko premiera Mateusza Morawieckiego pojawia się w nagraniach z restauracji Sowa i Przyjaciele opublikowanych przez portal Onet. Mateusz Morawiecki był wówczas prezesem banku BZWBK. Jarosław Kaczyński mówił w TVP Info, że ma pełne zaufanie do obecnego szefa rządu, a postawienie na niego było strzałem w dziesiątkę. Prezes PiSu ocenił, że Mateusz Morawiecki swoimi działaniami doprowadził do lepszej ściągalności podatku VAT. Jeżeli uzyskuje się tyle pieniędzy, tak bardzo wzbogaca się budżet, to się komuś te pieniądze zabiera. No i ci, którzy są poszkodowanymi tej akcji, ci, którzy dopuszczali się nadużyć, no mają w Polsce bardzo wielkie wpływy i ten atak na premiera Morawieckiego w tej chwili to jest właśnie atak na człowieka, który im bardzo zaszkodził, ale za to bardzo pomógł Polakom, bardzo pomógł Polsce. Według informacji Onetu, skazani w wyniku tzw. afery taśmowej kelnerzy obciążyli w swoich zeznaniach obecnego premiera, który w latach 2007-2015 był prezesem banku BZWBK. Jak napisali dziennikarze portalu, na jednej z taśm Mateusz Morawiecki miał dyskutować o zakupie nieruchomości na tzw. słupy. Nie będzie zmian w zakresie tajemnicy zawodowej, dziennikarskiej, lekarskiej i adwokackiej. Robocze koncepcje, które zakładały pewne ograniczenia tajemnic, nie zyskały akceptacji kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, napisał na Twitterze rzecznik resortu Jan Kantak. O planowanych zmianach pisał niedawno dziennik Gazeta Prawna. Dziennikarze pisma podali, że w nowelizacji kodeksu postępowania karnego miała się znaleźć zmiana, według której decyzję o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej podejmowaliby prokuratorzy. Według dziennika miało to dotyczyć radców prawnych, lekarzy, doradców podatkowych, dziennikarzy i przedstawicieli innych zawodów ustawowo zobowiązanych do zachowania tajemnicy. I teraz w tym serwisie Zagranica. Doniesienia z Holandii rozwiewają wątpliwości w sprawie Salisbury, stwierdził szef brytyjskiej dyplomacji Jeremy Hunt. Holendrzy ogłosili dziś, że udaremnili atak hakerski rosyjskich agentów na organizację do spraw zakazu broni chemicznej w Hadze. Rząd brytyjski wskazuje, że stało się to wtedy, gdy organizacja rozpoczynała badania nad próbkami zabójczej substancji użytej w miasteczku przeciwko Siergiejowi Skripalowi i jego córce. Wniosek z tej konferencji prasowej w Hadze dla szefa brytyjskiej dyplomacji jest jasny. Jeżeli ktoś jeszcze miał jakieś wątpliwości co do udziału rosyjskiego wywiadu wojskowego w atakach w Salisbury, to teraz będą one rozwiane. Mamy tu bowiem dowody wskazujące na rosyjskich wojskowych uruchamiających cyberatak na międzynarodową organizację, która miała prowadzić dochodzenie w sprawie użycia nowiczoka. A dlaczego ktoś miałby to robić, gdyby nie był winny? Londyn opublikował dziś katalog rzekomych cyberataków na całym świecie, za jakimi stać miał wojskowy wywiad GRU. Od Ukrainy przez USA po Wielką Brytanię. Moskwa zaprzecza. Według ambasady Rosji w Londynie to brytyjska kampania dezinformacji. Ale Jeremy Hunt mówi tak. Zobaczyliśmy dziś, że z Rosji płyną fake newsy. My z kolei mamy twarde dowody na temat działalności Moskwy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. I na koniec wracamy jeszcze do kraju. Jak najlepiej chronić nasze dane osobowe w miejscu pracy? Te informacje znajdziemy w poradniku przygotowanym przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Porady dotyczą zarówno momentu przed podpisaniem umowy o pracę, jak i czasu po jej rozwiązaniu. Publikacja powstała na podstawie skarg i pytań wpływających do urzędu. Paulina Dawidczyk, dyrektor do spraw sektora zdrowia, zatrudnienia i szkolnictwa UODO, wyjaśnia, że do instytucji najczęściej wpływają skargi dotyczące m.in. monitorowania pracowników, wykorzystania ich danych biometrycznych czy ewidencjonowania czasu pracy. Odnotowujemy skargi dotyczące monitorowania pracownika i to za pomocą monitoringu wizyjnego, ale również innych form monitoringu, czyli monitorowania poczty elektronicznej, ewidencjonowania czasu pracy przy użyciu danych biometrycznych. Odnotowaliśmy właśnie, jeśli chodzi o przetwarzanie danych biometrycznych, 3 skargi dotyczące ewidencjonowania czasu pracy przy wykorzystaniu odcisków linii papilarnych. Jeśli chodzi o ewidencjonowanie czasu pracy, to tutaj także temat okazuje się być problematyczny. Poradnik można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To był serwis Trójki. Trójce czas na serwis sportowy, który przygotował i przedstawi Mateusz Fusiarz. Łukasz Kubot znów gra jak z nut. Polaki partnerujący mu od dłuższego czasu Brazylijczyk Marcelo Melo awansowali do półfinału tenisowego turnieju w Pekinie. Dziś wygrali z Hindusem Roanem Bopaną i Francuzem Edwardem Rogerem Vasseleon 4-6, 6-4, 12-10. O finał zagrają z Kolumbijczykami Juanem Sebastianem Cabalem i Robertem Farahem. W Pekinie nie grają już za to Alicja Rosolska i Abigail Spears. Nie powiodło się w Chinach rosolskiej. Chińczycy stanęli też na drodze Polaków na Olimpiadzie Szachowej w Batumi. W 10. rundzie rozgrywek biało-czerwoni przegrali po raz pierwszy i stracili pozycję lidera. Jednak przegrana nie pozbawiła, a jedynie skomplikowała szanse naszych na medal, mówi arcymistrz szachowy Mateusz Bartel. Nie wszystko jeszcze stracone, jeżeli mowa o medalach, ale jeżeli myślimy o pierwszym miejscu, to już na pewno nie wszystko zależy od Polaków. Taki jest urok systemu, którym grane są mistrzostwa, że można grać wspaniale, tak jak Polacy, pokonywać dużo wyżej notowane ekipy, a koniec końców po jednej porażce zjechać bardzo nisko. Tutaj te punkty się sumują, można czasami iść dołem i wyskoczyć bardzo dobrze na końcu. No tak czy siak będzie to zapamiętany turniej, no ale liczmy na to, że jednak będziemy jutro mówić o medalu. Dziś sporo dzieje się poza Europą. Rozpoczął się rajd Maroka, ostatnia runda Pucharu Świata. Polacy medale i trofea mają w zasięgu ręki. Świetnie w prologu spisał się Rafał Sonik, który wśród kładowców był trzeci. Kuba Przygoński też zakończył dzisiejszą rywalizację na trzecim stopniu podium, a tak relacjonował przejazd na jednym z portali społecznościowych. Prolog no bardzo trudny, bo bardzo wąski, ciężko się jechało. Trochę nasz samochód miał za mało mocy z dołu i nie chciał wpadać w poślizgi, żeby ładnie zakręty przejechać, ale tak naprawdę czas no nie jest taki zły, bo trzecia pozycja. Przed nami Nasser i Prokop, więc zawodnicy, którzy no mnóstwo przejechali kilometrów w rajdach płaskich. Prolog 10 km, 5 km pod górę, 5 km w dół, więc na początku rozpędzaliśmy się, później trzeba było więcej hamować. No jutro zaczynamy już prawdziwy odcinek, prawie 200 km, więc jutro trzeba się skoncentrować. Oczywiście w Europie też nie odpoczywamy od sportu. Gra Liga Europy, a w niej kilku Polaków. 90 minut rozegrał Jakub Rzeźniczak, ale Karabach przegrał 0-2 z Arsenalem. Damian Kądzior wygrany 2-0 spotkanie Dynama Zagrzeb z Anderlechtem przesiedział na ławce. Podobnie Patryk Małecki nie zagrał, a Spartak Trnawa przegrał 0-2 z Fenerbahce. Więcej szczęścia mieli nasi Wudogorcu, Jacek Góralski i Jakub Świerczok, bo zagrali. Ale tylko kilkanaście minut, a mistrz Bułgarii i tak przegrał 0-1 z FC Zurich. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Koszalin, Gdańsk, Bydgoszcz i Toruń. W tych miastach w nocy popada. W pozostałej części kraju pochmurno. Jutro od 20 stopni do 20 stopni w Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie. Na zachodzie, południu i w centrum kraju będzie słonecznie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielkie nazwiska. Tytuły znane, niekiedy zapomniane, ale z całą pewnością wartościowe. 100 książek na stulecie niepodległości. Wszystko w Państwa rękach. Plebiscyt Trójki, w którym słuchacze wybierają tę jedną, najważniejszą książkę. Książki kandydatki przedstawiamy od poniedziałku do czwartku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Głosowanie na stronie 100 książek polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony. Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukę mu. To mukę też, ale jesteś w opcji z taką folią ochronną? Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nową pralkę, Misiu. 500 zł taniej. I jeszcze im ją wnieśli i podłączyli. Ty też wymień swoją starą pralkę na nową w energooszczędnej klasie A+++ w Media Expert. Teraz taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Cały Kazio 5. Jak ten czas leci. Mamy 5. edycję festiwalu Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju. Wystąpią m.in. Magda Umer, Barbara Wrońska, Organek, Kuba Sienkiewicz, Artur Andrus oraz goście specjalni Jacek Fedorowicz i oczywiście Wojciech Karolak. Od 5 do 7 października zapraszają Polanica Zdrój, Willa Polanica i Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. klubie Trójki wita Piotr Semka, a dziś rozmawiać będziemy o wyborach samorządowych. Otóż zawsze to wydarzenie budzi ogromne emocje, budziło 4 lata temu, także w tym roku opozycja bardzo wybrzydzała nad zmianami w prawie wyborczym, z kolei politycy rządzącej koalicji twierdzili, że będzie wszystko w porządku. O tych wszystkich niuansach będziemy rozmawiać dzisiaj w bardzo zacnym gronie. Mam przyjemność witać dwóch ludzi zaangażowanych w ruch kontroli wyborów. No, można usytuowanego po prawej i bardziej stronie Józefa Orła, ruch kontroli wyborów. Dalej, Łukasz Abgarowicz, wolontariusza wolnych wyborów. Dobry wieczór. Jest pan politykiem związanym z PO. Oraz zaprosiłem też dwóch publicystów, którzy obserwują dyskusję wokół wyborów z pewnego dystansu. Jeden z nich namiętnie twitteruje, to Grzegorz Osiecki. Nie, ja sprawdzam. Dzień dobry, dobry wieczór. A ja sprawdzam, czy jest komunikacja. Jest. Oraz Piotr Skwiciński, Tygodnik Sieci. Ale zanim porozmawiamy o szczególikach i szczegółach ustawodawstwa dotyczącego wyborów. No cóż, frekwencję tradycyjnie mamy słabą, więc do udziału w wyborach jako jednego z konstytucyjnych praw, ale i obywatelskiego obowiązku warto zachęcać od dziecka. Tak to robią amerykańscy hip-hopowcy w młodzieżowym programie Go Noodle. Posłuchajmy troszeczkę. Democracy! Your hands in, vote, vote, vote. You better take a stand, yeah, in, vote, vote, vote. You can make a game plan, vote, vote, vote. The future is in your hands. Back in the day we had kings and queens, yeah. We had to beg them if we wanted anything, huh. A dictator doesn't get elected, that's autocracy. The people are in charge, yeah, let's hear it for democracy. Your beliefs really matter, it's important to express them. Vote, vote, voting is the best way to profess them. If nobody votes and the few will decide, speak your mind with your vote, yeah. Yo, we'll do it nationwide. Around the nation. Vote, vote, vote. Raise up your hands and vote, vote, vote. You better take a stand, yeah. In vote, vote, vote. You can make the game plan. Vote, vote, vote. The future is in your hands. Vote, vote, vote. Raise up your hands and vote, vote, vote. You better take a stand, yeah. In vote, vote, vote. You can make the game plan. Vote, vote, vote. The future is in your hands. It's in your hands. You can vote for the government when you turn 18, but before that you can still vote for other things. Class president or your favorite TV show. What's eat for lunch or the greatest sports pro? Your voice can be heard, all you gotta do is use it. Tell a politician what you think, I bet they'll listen to it. Kids these days have a lot to say, and the world of tomorrow is created today. Do you have a point of view? Yo, who's repping it? Do you see my vote dance? Yeah, I'm high stepping it. Do you wanna be the one who didn't speak up? What new ideas would you dream up? Did you ever think, hey, who made that rule? Voting is democracy's most powerful tool. Yeah. Read about the issues and choose a favorite candidate. Hey, you may be a kid, but I know that you can handle it. Vote, vote, vote. Raise up your hands, yeah, in. Vote, vote, vote. You better take a stand, yeah, in. Vote, vote, vote. You can make the game plan. Vote, vote, vote. Yeah, the future, yeah, is in your hands. Yeah. Who's gonna vote? Me, that's who. What are we gonna vote? It's the right thing to do. What are we gonna vote? Every time we get a chance. After you vote. Do the democracy dance. Who's gonna vote? Me, that's who. Raise up your hands, okay, in. Vote, vote, vote. You better take a stand, yeah, in. Vote, vote, vote. You can make the game plan. Vote, vote, vote, vote. The future is in your hands. Who's gonna vote? No ci z Państwa, którzy dobrze znają amerykański język hip-hopowy, pewnie się zorientowali, że bardzo surowo oceniają demokrację hip-hopowcy z Go Noodle. Ja tłumaczyć się nie będę. A wracamy dzisiaj do dyskusji. Przypomnę, w studiu Łukasz Abgarowicz z Wolontariuszy Wolnych Wyborów, Józef Orzeł z Ruchu Kontroli Wyborów oraz publicyści Piotr Skwieciński, Sieci i Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Proszę panów, 4 lata temu, w 2014 roku, wynik wyborów wywołał ogromne emocje. PiS, który był wówczas czołową partią opozycyjną, postawił wniosek o pilne spotkanie liderów wszystkich partii. Doszło do próby okupowania nawet Państwowej Komisji Wyborczej. PO przyjęło to z kolei jako próbę no niemalże puczu, wypowiadał się bardzo ostro. No i skończyło się na tym, że sprawy, ewentualne protesty mają być rozpatrywane przez sądy. To osłabiło troszeczkę temperaturę tych sporów. W końcu okazało się, że większość zarzutów odrzucono. Czy cofnijmy się do tego 2014 roku. Pytanie do Józefa Orła. Co wówczas spowodowało wątpliwości ówczesnej opozycji, czyli PiS-u? Ja wiem, nie chciałbym za PiS się odzywać. Wiem, co spowodowało wątpliwości aktywnych ludzi z ruchu kontroli wyborów. I to nie po tych wyborach, tylko przed tymi wyborami. Mianowicie od trzech chyba wyborów, czyli 2010, 2006 i 2002, rósł procent głosów nieważnych w wyborach samorządowych na wszystkich szczeblach i w wyborach na poziomie gmin, na poziomie powiatów i na poziomie województw. I to rosło bardzo. Także gdyby przyjąć, że w 2010 roku, że to było normalne i to, że w 2014 te procenty jeszcze bardziej urosły, czasami sięgały w niektórych komisjach obwodowych 70-90%, to można powiedzieć, że ta władza, szczególnie na końcu Platformiana Naród, ogłupia, bo z wyborów na wybory coraz głupiej głosują. A chcę przypomnieć, że w pierwszych wyborach po pierwszej wojnie światowej, czy w niepodległej Rzeczpospolitej, pierwszych wyborach, kiedy ludzie po pierwsze z wielkim analfabetyzmem przecież jeszcze, z trzech różnych zaborów, w trzech systemach władzy, trzech systemach prawa, to procent głosów nieważnych wynosił 1. Dobrze, a jaka tam ma już doszło do 20 kilku. A jaka jest pana teoria? Co się zdarzyło? Dlaczego było wtedy? Nie, żadna teoria. Ja jestem święcie przekonany, że wybory były fałszowane na najniższym poziomie. W wielu miejscach zrobiliśmy taką listę najbardziej zagrożonych obwodowych komisji 800, gdzie zaczynał się procent głosów nieważnych od 30% w górę. To jest nienormalne, to się nigdzie nie zdarza. A czy udało się wygrać panu jakiś proces? Nie udało się niczego wygrać, ponieważ sądy wtedy, myślę, że teraz już nie, bo myślę, że teraz to wszystko się zmieni, jak sądy są w ręku opozycji. Sądy wtedy mówiły, różne były orzeczenia. Nie było sprawy, mała sprawa, tak jest. To były błędy, albo to były... Ale nie wpływa to na Ale nie wpływa wyborów, to na ogólny tak? wynik wyborów, a w wyborach samorządowych w ogóle nie ma żadnego A pana ogólnego. Zdaniem powinno, tak? A wpływać. Moim zdaniem było to jak mur pewne, że te wybory były fałszowane, ale żeby mieć na to dowód, trzeba by mieć bardzo aktywne środowisko prawnicze, pieniądze na to, żeby broniło w tych sprawach i trzeba by mieć inny tryb orzeczeń sądów, żeby sądy nie mówiły, tak jest, tutaj sfałszowano wybory, ale to nie ma wpływu na ogólny wynik wyborów. Czasem to były sprawy na przykład 10 czy 20 głosów wręcz, które zdecydowały o wyborze wójta na przykład. Ale też wśród tego, myśmy chyba nie zgłosili, myśmy tylko byli świadkiem tego i wspieraliśmy te protesty, mieliśmy chyba ich 1300, jeśli ja dobrze pamiętam, po wyborach samorządowych, to jednak sądy chyba w ponad 100 przypadkach uznały, że to były Ale nie mocne, cofnęły wyniku. Ale nie, w żadnym wypadku nie, chyba Łukasz nie cofnęły wyniku. Abgerowicz, jak pan patrzy, czy pan podziela tę czarną dosyć wizję tamtych wyborów w 2014 roku? Nie podzielam przekonania, że było oszustwo, jakieś generalne oszustwo. Co do były też sporo książeczkę wówczas. Wpadek organizacyjnych, co do niezwykle wysokiego, niepokojącego poziomu głosów nieważnych, akurat nie tu troszkę podzielam. Natomiast inne wnioski wyciągam. Pierwsze wybory również kiedy analfabeci byli, mówię, po odzyskaniu niepodległości. To jednak były znacznie prostsze wybory, teraz są skomplikowane. Dzisiaj mamy samorządowe są najbardziej skomplikowane. Mamy znacznie mniej zaangażowane społeczeństwo niż wtedy. Trzeba sobie powiedzieć, że odzyskaliśmy wolność, niepodległość, to była rzecz wielka. Uczestnictwo w wyborach też było wyższe, prawda? Teraz połowa nam chodzi do wyborów, a świadomość tego, jak przebiegają wybory, jest niska. Jest bardzo niska wyedukowanie. Ale co pana zdaniem spowodowało, że było aż tyle głosów nieważnych? Uważam, że właśnie to jest poziom wyedukowania. To jest skomplikowana książeczka, która sugeruje, że można w rozmaity sposób głosować. Książeczka, przypomnę, to była taki zeszycik. Na każdej stronie były listy wyborcze poszczególnych partii. A pierwszą stroną był spis treści, czyli spis wszystkich komitetów wyborczych i część ludzi myślała, że tam że krzyżyk na tej trzeba postawić. I stawiała tam krzyżyk, nie więc stawiając już świadomość żadnego była nawet potem. Taka, że nie trzeba zagłosować na kogoś na konkretnej liście. Poza tym przypominam w dodatku, że to są poczwórne wybory, jeżeli sobie popatrzymy, bo to jest do rady, na wójta, burmistrza, prezydenta, do powiatu i do sejmiku. Bardzo wiele czyli osób. Cztery różne głosowania. Cztery różne głosowania w jednym pakiecie papierów, które trzeba dostać. Czasami w innej ordynacji, bo są proporcjonalne i są większościowe. No więc właśnie, to jest tak skomplikowane, że wiele od na przykład najmniej głosów zawsze pada do sejmiku, prawda? Więc uważam, co do uczciwości, co do oszustw, generalnie uważam, że tak nie było, choć w każdych wyborach, szczególnie właśnie samorządowych, próby rozmaitych oszustw są, bo tutaj bardzo niewielka ilość głosów. No najbardziej podejrzane zawsze decyduje. Są te wybory w najmniejszych wsiach, gdzie dużo ludzi w komisji tam, jest związanych. Tam, gdzie coś bardzo decyduje. Istotnego. Otóż błędem prawnym do tej pory tych ordynacji wyborczych było to, że to wójt był, teraz już tak nie jest, organizatorem wyborów, a jednocześnie wójtowie są najpoważniejszymi kandydatami w wyborach. Okay. Sami siebie wybierają. Piotr Kwieciński, Piotr, wystąpiłeś przeciwko wówczas tej atmosferze, która jest po prawej stronie, że to były wybory sfałszowane. Stwierdziłeś post factum, że jednak sprzęgło się ileś czynników, które trudno było sobie wyobrazić. Wtedy nie. To znaczy wtedy, w 2014 roku ja rzeczywiście napisałem taki tekst, w którym, ale to z przyczyn stricte politycznych, wzywałem do spokoju, ponieważ uważałem, że krótko mówiąc, Polacy nie lubią awantur i że jakieś skierowanie się tego ruchu protestów w stronę jakiejś ulicznego... chodziło ci o to zajęcie okupacja PKW. Okupacja PKW, czy to co... Bo przez moment była taka atmosfera, która pozwalała traktować jako realne jakieś zajścia uliczne, które mogłyby mieć miejsce. Uważałem wówczas, uważam dalej. W jakim mediu się wypowiadałeś wówczas? Na portalu w polityce.pl, że byłoby to z punktu widzenia opozycji pisowskiej kontrskuteczne. Dawałem wtedy taki przykład, że w tym momencie, wtedy, kiedy na Węgrzech opublikowano taśmy, te tak zwane taśmy prawdy, na której premier Gyurcsány mówił o tym, że kłamaliśmy i tak dalej. Kiedy doszło do tych zajść. Tak, i że Fidesz premiera Orbana właśnie bardzo dużo zrobił, żeby się zdystansować od tych zajść właśnie, ponieważ wiedzieli, że to im wyborczo nie pomoże. Takie miałem ja wówczas do tego stanowisko. Wiedziałem wówczas, że... Natomiast uważałem, że wówczas także, że to jest wynik tych wyborów, że jest mocno podejrzany. Muszę powiedzieć, że w części rozwiało te moje wątpliwości później stanowisko ekspertów Fundacji Batorego, którzy badali generalnie te głosy i którzy znaleźli szereg czynników natury obiektywnej, które mogły spowodować i tłumaczyły jakby ten szalony wzrost głosów, ilości głosów nieważnych w wyborach sejmikowych właśnie, bo akurat w innych wyborach tych samorządowych, tych złożonych tam, to nie był on tak znaczny. Grzegorz Osiecki, wybory z 2014 roku sfałszowane, jest sfałszowane. Znaczy, pewnie zawsze każde wybory są w jakimś minimalnym przynajmniej stopniu fałszowane. Jak to mówi moja świętej pamięci babcia, mówiła, czy były w znaczącym stopniu sfałszowane? Nie, myślę, że to był szereg czynników, które złożył się na i dużą liczbę głosów nieważnych i na bardzo dobry wynik PSL-u. I głównie chyba zawiniła ta książeczka. Faktycznie był taki proces, który jesteśmy w stanie prześledzić, że w ciągu z wyborów na wybory rosła ta liczba głosów nieważnych. Jednocześnie widać też taką prawidłowość, że im wybory na wyższym szczeblu, w tych wyborach samorządowych, tym tam jest większa liczba głosów nieważnych. Najmniej głosów nieważnych jest w wyborach na wójtów, burmistrzów, bo one są, no, głosuje się po prostu na bardzo konkretne osoby, które do tego jeszcze są, no, szeroko znane. Więc poza tym, no, tak samo jak Piotr, tutaj mogę się powołać na tą ekspertyzę fundacji Batorego. Tam między innymi był Jarosław Lis i ona podpiera się nie tylko wynikami badań z roku 2014, ale przytacza taki przykład z wyborów z roku 2010, gdzie na Mazowszu była książeczka wtedy i to była różnica. Czyli książeczka to nieszczęścia, mówiąc tak, krótko, no, tak? No, dlatego teraz jej nie będzie. Może nie wiem, czy byłaby takim nieszczęściem, gdyby była trochę inaczej poprowadzona, czy nie wiem, wprowadzona... ludzie byliby z tym oswojeni. No, tu to się okazało... Na pierwszej stronie nie było tego spisu komitetów. Tak. To, tylko więc na przykład instrukcja głosowała. To się okazało fatalnym eksperymentem i jeszcze też dodam coś, o czym my teraz jakby nie pamiętamy, ale to, że koszmarne kłopoty PKW wtedy z systemem wyborczym jakby napędzało... No, pamiętam wówczas... No, napędzało tą podejrzliwość, bo to było coś, co jakby powodowało... Twitosfera szalała z dowcipów sympatycznych. Tak, tak. I pamiętam te określenia teoretycznie takie... rzecz biorąc, to my do tej pory nie mamy całych wyników wyborów z 2014 roku. A czego brakuje? Brakuje w jakichś tam paru czy parunastu gminach dokładnego protokołu. Poza tym, jak było. Ja tylko chciałem dodać, że jeżeli tak mówimy w ogóle o jakiejś możliwości fałszowania czy o jakichś intencjach, to paradoksalnie, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, tutaj największy interes jakby w fałszowaniu mają, jest tam, gdzie te jakby społeczności są najmniejsze, znaczy, bo tam to najłatwiej jest wpłynąć na wynik. No ciężko jest wpłynąć pewnie w skali całego kraju na wynik jednego ugrupowania, ale załatwić określonemu wójtowi jakieś miejsce, no to jest dużo łatwiejsze. Dobrze, panowie, to teraz, gdybym tu miał dzwonek, to bym zadzwonił. To dzwoń. A właśnie nie mam dzwonka, tylko mówię. Dzyń, dzyń. I teraz tak, panowie, w styczniu tego roku nastąpiły zmiany, nowelizacja ustawy o ordynacji wyborczej i zmiany w przepisach o samorządach dotycząca wyborów. Czy możecie panowie powiedzieć, co według was jest najważniejszymi zmianami w stosunku do poprzednich wyborów i czy uważacie, że to pomoże? Czy też może na odwrót, jak są podejrzliwi opozycjoniści, że to jest jakiś szachermacher, początek szachermacher. Zaczynamy teraz od Łukasza Abgarowicza, czyli opozycji bardzo dosyć nieufnej wobec tych zmian. To jest przede wszystkim ogromne zmiany są i bardzo eksperymentalne, trzeba sobie powiedzieć, ponieważ jest zmieniona cała administracja wyborcza. Już nie samorządy, nie wójtowie organizują te wybory, tylko urzędnicy powoływani w określonym trybie. To jest bardzo skomplikowana operacja tak krótko przed wyborami. To po pierwsze. Po drugie, dla mnie ogromnym utrudnieniem organizacyjnym dla tych wyborów, tak to widzę, co zresztą widać w powoływaniu komisji, są podwójne komisje. Odrębne komisje przeprowadzają głosowanie, inne komisje je zmieniają. To jest też skomplikowany proces. Co to znaczy zmieniają? To znaczy przekazują po głosowaniu, komisja pierwsza, która przeprowadzała głosowanie, przekazuje zebrane głosy komisji, która ma ustalić wynik wyborczy, przeliczyć te głosy. Czyli kto ustalić. Inny przeprowadził, kto inny, a kto inny liczy i to głosy, jest też skomplikowane. Po pierwsze, potrzeba dwa razy tyle osób przygotować do tych komisji, co jest wielkim i trudnym przedsięwzięciem. Po drugie, jest skomplikowana operacja przekazywania tych głosów. To nie jest wcale takie proste, prawda? Nie przekazuje się urny, tylko przekazuje się już policzone, jak rozumiem, no więc głosy. To, policzone kartki, w sensie. Tak. Zebrane, upoczątkowane. No musi Proszę być stwierdzone, ile... Musi być to zamknięte, ile było ostemplowanych, ile wydano, ile pozostało i ile jest oddanych, prawda? To jakiś taki... Dobrze, to od razu postawmy sprawę. Zatrzymajmy się. To jest skomplikowane. Czy ten podział, że kto inny przeprowadza wybory, a kto inny liczy głosy według panów jest dobry czy zły? Po kolei, Józef Orzeł. Jak chodzi o taką detaliczną sprawę, to powiem, o co chodziło. Otóż to liczenie czasem trwało całą noc. Więc chodziło o to, żeby ta komisja... Świeżym umysłem objęła. No, żeby ludzie nie pracowali całej doby po prostu. No to czasami trwało to jeszcze dłużej. To z tego powodu to ma sens, natomiast tu się zgadzam z Łukaszem, to jest bardzo skomplikowana rzecz i co więcej, może się pojawić bardzo dużo zarzutów, że coś tam się działo pomiędzy tym przekazywaniem. Także ruch kontroli wyborów był za tymi dwiema komisjami, ale ja, jako jeden z jego liderów, nie zabierałem głosu w tej Piotr sprawie. Piotr Kwieciński, Grzegorz Osiecki, co sądzicie o tych dwóch komisjach, jak gdyby? Tak, o ile zabranie tej administracji samorządowej, tym wójtom słynnym tych organizacji wyborów, ja uważam za to za słuszne, dlatego że, nie do końca, poniekąd, że poniekąd byli oni sędziami we własnej sprawie. O tyle tutaj, jeżeli chodzi o te dwie komisje, ja się przyłączam do głosów sceptycznych. Znaczy moim zdaniem tutaj z tego będzie więcej szkody punkty konfliktogenne. Czy możemy sobie wyobrazić, co, jakiego typu Będą. Zarzuty mogą się pojawić? No kartki ginęły. No jest, no bo to, znaczy problem się pojawi wtedy, kiedy pojawią się oskarżenia o jakiekolwiek nieprawidłowości. I wtedy pierwsze do rozwikłania to będzie, kto zawinił, która komisja, tak? Będą zwalały na siebie. A one będą w naturalny sposób jakby obwiniały się nawzajem, więc to może być jakiś taki problem. Ja myślę, że tutaj problemem to może być nie tyle to, czy to jest rozwiązanie dobre, czy niedobre, tylko ono, to, co już wcześniej było podkreślane, że tu jest po prostu nagromadzone bardzo dużo zmian, to które w stosunkowo bardzo szybkim czasie były wprowadzane, no bo w marcu był nabór, wybierano komisarzy wyborczych, urzędników wyborczych, no w tej chwili to wszystko jest w takim forsowym tempie. To jest Proszę zupełnie... bardzo, Łukasz Abgarowicz. Co obserwujemy? Obserwujemy niedobór osób do komisji. W pierwszym kolejności obsadzane są komisje dzienne, te, które przeprowadzają, bo jest mniej pracy, łatwiejsza praca, a dieta jest taka sama. Czyli komisje... A odpowiedzialność tej drugiej komisji ustalające wynik wyborczy, czyli liczące, są bardziej dopychane, że tak powiem, na siłę. Co też może wpływać na jakość tych komisji, które przecież są istotniejsze. Czyli bardzo wiele problemów organizacyjnych. Tyle powiem. To jeszcze raz, kto decyduje o kształcie? Trzeba o tym powiedzieć. Otóż wyżej mikrofon, pani A to jakiś kłopot, proszę pana, bo on mi spada, bo wie pan, jest ciężki, jest siła, ale nie będę ręką go podtrzymywał. Zapomnę. O, teraz dobrze. No właśnie dobrze, czyli niedobrze, bo spadł. Jest za ciężki jak na trójkę. Jest tak, że... Ale mogę się pochylić jako człowiek niedużego wzrostu. Jest tak, że powołano setkę komisarzy. Oni mieli ustanowić składy tych komisji obwodowych najniższego szczebla. Nie wyrobili się, nie znaleźli tylu ludzi. Do kogo się zwrócili? Według mnie powinni się zwrócić do komitetów wyborczych o uzupełnienie, natomiast zwrócili się do wójtów, burmistrzów, prezydentów. O dziwo, w dużych miastach okazało się, że jest bardzo dużo pustych miejsc i oni dali swoich ludzi. Jak dali swoich ludzi, to częściowo będą to ludzie, którzy już zawsze byli w komisjach, póki żyją. I to jest następny moment niebezpieczny, dlatego że w tej całej zmianie chodziło o to, żeby to właśnie nie te wójtowe komisje, ludzie wójtowi byli w komisjach, a będą. Dobrze, to pytanie teraz do Łukasza Abgarowicza. To przecież opozycji, skoro jest bardzo taka nieufna, powinno zależeć, żeby jak najwięcej było osób właśnie uzupełniało te braki. Ja wiem, że jest jeszcze mnóstwo wakatów. To nie jest takie proste, ponieważ mamy, jeżeli idzie o komitet wyborczy, określony klucz. Po pierwsze, z urzędu są kierowane do komisji przedstawiciele partii, które mają reprezentację sejmową albo sejmikową, czyli na przykład tak jak jest koalicja PO Nowoczesna, to ona nie może nikogo z automatu skierować, tylko podlega losowaniu. W drugim koszyku, że tak powiem. Bo, dlatego, tak, że jest koalicją, prawda? Bo jest ona koalicją, nie uczestniczyła w ponieważ koalicja nie ma nikogo w sejmiku, ani nie ma nikogo w sejmie. Dokładnie, prawda? Jest nowym podmiotem. To jest po politycznym. Pierwsze. Po drugie, do tego koszyka do losowania może zgłosić po jednym człowieku. To jest bardzo wiele takich problemów. Ja już nie mówię o innych problemach, które są prostowane po drodze. No na przykład członek rodziny kogoś, kto kandyduje, nie mógł być członkiem komisji w całej Polsce. No to na szczęście PKW zmieniło. Dobrze, ale rozumiem, panowie, teraz właśnie od razu chwytajmy byka za rogi. Czyli członek rodziny kandydata może być członkiem komisji wyborczej, tak? No ale w innej miejscowości. W innej miejscowości niż ten startuje. Dobrze. A. Teraz tak. Jeżeli co też w ruchu kontroli wyborów mówiono, aha, to tu wójt wstawi szwagra, a w sąsiedniej wsi, gdzie wójtowie się znają, w sąsiedniej gminie, tam wstawimy bratową. Wymiana rodzin, ale... Jest taka groźba, panowie? Nie, to nie groźba, nie. Tylko tak bywa, ale... Taka wymiana gdzieś zachodzi. Gdzieś prawo powinno jednak zachowywać rozsądek i nie sięgać za daleko. Grzegorz Osiecki? Ja słyszałem, to nie dotyczy wyborów, ale to może być taki trop, który może potwierdzać, że czasami tak może być. Taka wymiana zachodzi. Słyszałem o takich przypadkach w samorządach, gdzie, żeby nie robić poruty na swoim terenie, wójt jednej gminy zatrudnia żonę, czy tam siostrę wójta drugiej gminy, a on mu w ramach wzajemności zatrudnia jego brata. Ja pamiętam taki film Hitchcocka, że poznali się dwaj dżentelmeni w pociągu i jeden, no i każdy mówi, że ach, ma kłopot z tymi babami, no i jeden mówi, no to ja dam twoją, a ty moją, prawda? Bardzo dobrze skończyło. Znajomi z pociągu się nazywał, tak. Skończyło się dobrze, ale było po drodze troszeczkę grozy. Inny film, który skończył się niedobrze, to był Trójkąt Bermudzki, taki polski film. Też na podobnej zasadzie oparty. No zamknięty. Że każdy, że każdy pojechał do innego miasta, a potem panowie, nie miał motywu, wszyscy mieli alibi. A potem panowie postanowili się spotkać, odbić ulubioną whisky, ale zapomnieli o tym, że palnik gazowy coś zalało palnik. Zalało palnik i wszystko diabli wzięli. Panowie, kamery. To był postulat, który był. Wiemy już, że kamer nie będzie. To dobrze czy źle? W tych wyborach bardzo źle. Ale chodzi też o to, jak słaba jest... Producenci kamer chyba są rozczarowani. Wiesz co, kamery są tak tanie. Nie, kamery to są największym przy dużych zamówieniach. Kosztem. 27 tysięcy, a może nawet 54 tysiące kamer. Kamery to teraz kosztują nawet kilkadziesiąt złotych. Nie tu jest problem. Pierwsze to jest to, że władza zrezygnowała z nich z powodu objęcia zakazem przez zarządzenie RODO, czy jak to tam się nazywa, Unii Europejskiej. To jest bzdura totalna, ponieważ w tym zarządzeniu, bo to nie jest dyrektywa, już zapomniałem, jak to się tam nazywa, jest takie zdanie, że usługi publiczne dotyczące tej informacji, dotyczącej osób, które są ważne dla państwa, dla bezpieczeństwa, dla jego tam interesów, dla funkcji publicznej, nie obejmują RODO. W związku z czym idziesz na wybory, to jesteś obywatelem, wiesz, że będziesz widziany. Czyli ale dopiero w przyszłych wyborach będą kamery, no, teraz nie. No miejmy nadzieję, bo jak PiS zrezygnował z tego pod takim pozorem, czy powodem, czy pretekstem, to może nie będzie miał odwagi Łukasz zrobić tego wniosek. Łukasz opozycja... Ale to nie koniec. Bo no nie, prosimy się streszczyć, bo ale mamy tysiące. Ale tu jest strasznie ważny wątków. Cały moment. Otóż same kamery niczego nie robią. Możesz mieć 54 tysiące transmisji i co ci z tego? Musisz mieć obserwatorów, w lokalach wyborczych, którzy ci doniosą, że o 13.02 przewodniczący komisji zrobił coś, co łamie prawo i wtedy możesz sięgnąć do tego. I są tacy obserwatorzy? Otóż jest pytanie o to, skąd oni się wezmą, ponieważ za dużo ich nie ma. Witam tu Łukasza Abgarowicza, bo jak rozumiem, chce mi pomóc i tych obserwatorów będzie więcej, nie tylko ze strony prawicowej, ale i z opozycyjnej. Pytanie do pana Łukasza, który prezentuje opozycję. Kamery, bo były z kolei takie głosy, że Orwell, wielki brat Kaczyński chce patrzeć i tak dalej. Kamery, no, to, bankach, kamery, no, to, ale były takie reakcje. Ale spróbujmy odciąć się od, powiedzmy, sporu codziennego z korytarzy sejmowych. Dobrze. Kamery, które są tak ustawione, ale były takie opinie, no jeżeli by były tak ustawione, że łamałyby tajność głosowania, no, to oczywiście tak. Natomiast ja szczególnie żałuję, że nie będzie nagrywany proces liczenia głosów, prawda, od momentu urny. A dlaczego to nie narusza żadnego rodzaju. A dlaczego posłowie zadecydowali, że nie będzie uwieczniany na taśmie czy na to, pliku? Bo to by było znakomite. Panowie, wyśledziliście. Dlaczego? Bez realnego powodu. Ja nie wiem dlaczego, ale ja bym się jednak tutaj pewien podzielił się tak wrażeniem takim, że jednak pewnego sceptycyzmu wobec tezy Józefa Orła, że to się wszystko stało w zasadzie jakoś bez powodu, ponieważ powiem tak, no Prawo i Sprawiedliwość, ja nie śledziłem tej sprawy bardzo blisko, więc tutaj Piotrze się, nie mogę się tutaj powołać na moją wiedzę, natomiast powiem tak, Prawo i Sprawiedliwość mocno weszło w kwestię kamer, mocno chciało tych kamer. I teraz tak, no jeżeli się z tego wycofało na skutek wątpliwości prawnych, no to moim zdaniem uczyniło to nie bez powodu. To znaczy moim zdaniem rzeczywiście istnieje tutaj jakiś poważny problem prawny. Żałuję tego, że on istnieje. Ale to nie ma. Jakby no, był... właśnie, a ja uważam, że jednak musi być. Nie, ale ponieważ to ktoś by go sformułował. Ja o tym mówię. Jeżeli ty myślisz, albo PiS myślał, że jest jakiś poważny problem prawny, to proszę mi go opisać. Jednak PiS forsował te kamery, a później powołując się na problem prawny, jednak z tego forsowania ustąpił i moim zdaniem oznacza to, że ten problem jest opisywalny i jest. Ja go niestety nie jestem w stanie w tym momencie przytoczyć. Moim tutaj masz nade mną, to raczej problem organizacyjny. Nikt go nie opisał. A druga sprawa to oczywiście problem organizacyjny, to znaczy problem czasu. To znaczy tworzenie tych wszystkich przepisów działo się, trwało tak długo, że w tym momencie jakieś dalsze procedowanie tego zagrażało już kalendarzowi wyborczemu, no dobrze, a tutaj to no można to mieć pretensje do samych siebie. Muszę znowu to ja dodam jeszcze, bo jeżeli chodzi o kamery, to myślę, że tak naprawdę dla PiS-u RODO stało się swego rodzaju wybawieniem, tak, dlatego myślałem, że ponieważ to było bardzo forsownie wprowadzane przepisy, to jakby tu zapominamy o pewnej rzeczy organizacyjnej. To znaczy, że właśnie trzeba by było wyłonić przetarg i zakupić kamery po pierwsze, ale to jest jedno, ale po drugie zapewnić streaming i prawdopodobnie 54 tysiące serwery, transmisji, tak? Online. I to było, i to nagle to się okazało, no ktoś sobie wyobraził, że to wszystko trzeba przeprowadzić w przetargu, procedurze przetargowej, a przynajmniej taką zacząć, tak? Napisać specyfikację, żeby CBA potem nie miało do tego wątpliwości. Dokładnie. I tak dalej, i tak dalej. Z tego punktu widzenia, no to okazało się, że RODO spadło jak z nieba, więc tutaj... Dobrze, panowie, znowu tak cięcie, myślę. Tutaj cięcie. Przezroczyste urny, czy to była sprawa ważna, czy to taki gadżet? Powiem dowcip. My nie wiemy w ogóle jak jest, ponieważ od 3 lat co najmniej krąży plotka, że PKW kupiła te 27, albo nie więcej, 54, bo trzeba mieć rezerwowe tysiące urny o wymiarach metr na metr na metr, a drzwi normalnie mają 90 centymetrów. Niby żart, ale dobrze by było wiedzieć jak jest, ale pisaliśmy o tym do Ruch Kontroli Wyborów, do Państwowej Komisji Wyborczej, nie dostaliśmy odpowiedzi, a żaden poważny komitet wyborczy nie zapytał też tej, jak to z nimi jest. Czy to są jest, urny, czy nie ma? Czy są metrowe, czy nie? Przezroczyste są. Czy metrowe, dobrze, czy nie? Ale jest druga rzecz. Nie mogą być przezroczyste. To jest nielegalne. Dlatego, że przy przezroczystej możesz zobaczyć, jak ktoś głosował. Wiesz, ktoś rzuca kartkę i widzisz ten krzyżyk. Po prostu i możesz to powiedzieć drobiazg, ale jednak one powinny być półprzezroczyste. A jeśli są przezroczyste, mówię tak, jak jest na świecie, to muszą być w kopercie. Więc przezroczyste nie mogą być. No dobrze, być. Czyli krótko mówiąc, mówicie panowie, że będą, że nie wiadomo, jakie one będą. Tak. i nie można się dowiedzieć od PKW, bo nikt, kto ma interes prawny, żeby o to zapytać, nie pyta. Łukasz Abgarowicz, czy że to nie jest problem, ponieważ może być tak złożony ten głos, żeby nie było widać. Ale ludzie tego nie wiedzą i nie muszą tego pilnować. No. Zasada na świecie jest, że jak masz przezroczystą, to musi być w kopercie. Nie, to jest złożone. Zwracam się do loży prasowej, to jest problem, czy nie jest problem? Moim zdaniem to może być trochę problem, trochę tak jak z kamerami, to znaczy część osób może uważać, że kamery mogą służyć do tego, nawet jeżeli tak by nie było, tak, to z jakiejś wrodzonej podejrzliwości mogą obawiać się, że kamery mogą służyć do tego, żeby podejrzeć, jaki głos oddają i tak samo mogą obawiać się, że nie wiem, no jak będą wrzucali, tym bardziej, że teraz mamy płachty, tak, że będą wrzucali płachty, to ona się rozwinie. Więc z tego punktu widzenia, no to faktycznie najprostsza rzecz, jaka może być, to jest po prostu koperta do każdej karty. Albo właśnie zaproponujmy zamalować. Dobrze. Kolejne pytanie. Zamalować urny. Panowie, jest określenie, że zaznaczenie danej osoby to powinny być przynajmniej dwie przecinające się linie, co oznacza, że może to być cztery. Znaczek hashtagowy, krzyżyk, coś w rodzaju takiego krzyża. Tak, ale w obrębie... W obrębie pola. Czy to jest czytelne, czy to będzie powodem jakichś kontrowersji? To jest przyczyną tego jest taka duża nieufność generalnie środowisk Prawa i Sprawiedliwości związana z poprzednimi wyborami i taka to teza, że były one w jakiejś skali masowej fałszowane poprzez jakieś tam, między innymi poprzez jakieś destruowanie tych krzyżyków, które... Niewyraźnych krzyżyków. Tak. Ja osobiście nie uważam tego za prawdopodobne, dlatego, że tak jak w okresie rządów Platformy mówiłem, tak i teraz mówię, że moim zdaniem w Polsce, o ile w Polsce możliwe jest, było i jest moim zdaniem fałszowanie czy podfałszowywanie wyborów jakichś tam lokalnych na korzyść jakichś lokalnych klik, czy też na niekorzyść małych ugrupowań, o tyle moim zdaniem nie jest możliwe w skali masowej liczące się fałszowanie w Polsce wyborów przeciwko którejś z wielkich partii dysponujących strukturami ogólnokrajowymi, które mają instrumenty do kontroli oddawania głosów i liczenia głosów przede wszystkim, więc tego też nie uważam za duży problem, ale zarazem uważam, że tego rodzaju niepokoje są same w sobie niepokojącą sytuacją społeczną i jeśli można je jakoś te niepokoje uspokoić, no to należy to robić. Panowie, mogę pytanie do wszystkich, bo to jest nietypowa sytuacja. Ten mój ruch kontroli wyborów, bo w ogóle są dwa na prawicy, uważa, że to będzie, może to drobna sprawa, ale będzie to duży kłopot. Mianowicie ludzie nieufni właśnie będą strasznie usiłowali coś zrobić, żeby na pewno ich głos był ważny. I do nas pytają ludzie tych moich ekspertów, co zrobić. I widać bardzo duży niepokój, bardzo dużo niepewna. Pytają, czy mają na przykład zamalować na wszelki wypadek całą kratkę. Żeby to było pewne, że oni tam postawili. A z kolei ja sam widziałem takie wezwania od strony opozycyjnej, żeby tam zagłosować, postawić ten krzyżyk w kratce, oczywiście tam przy kandydacie opozycji, natomiast wszystkie inne kratki zamalować na czarno i w ten sposób, cytuję, pisiory nie będą mogły sfałszować na naszą niekorzyść. Jeszcze była taka teoria, że trzeba wziąć świeczkę, aby posmarować te żeby nie miejsca, aby nikt nie drugiego. Dobrze, to teraz, bo powolutku kończymy. To jest pytanie, bo jeżeli ktoś zamaluje tam te krzyżującymi się liniami, to co wtedy? No jak właśnie. Świeczką pociągniesz, to potem nie można zamalować. Nie, ale ja mówię, jeżeli będzie ktoś chciał długopisem zamalować, ale to będą krzyżujące się linie. Znaczy, za duże kombinowanie po to, żeby uniknąć jakichś niebezpieczeństw, w prawie zawsze tworzy nowe kłopoty. Dobrze, to teraz, który według panów zapis, zmiana, czy też zapis w prawie wyborczym jest potencjalnie najbardziej konfliktogenny. Moim zdaniem właśnie ten sposób oddawania głosu, zaznaczenia. Czyli krzyżyk, głosu. Tak? Tak, moim zdaniem to będzie powodowało napięcie. A jeszcze, oprócz tego co? Myślę, że to jest najistotniejsze. Józef Orzeł. Poza całą masą spraw organizacyjnych. My o czymś innym myślimy. My się domagamy od tych 4 lat, żeby natychmiast protokoły obwodowych komisji były nie tylko wywieszane na szybie, jak to się zawsze, czy prawie zawsze dzieje, ale że były wywieszane na stronie PKW. Znaczy, żeby za chwilę, to się nazywa niezwłocznie i taki jest wymóg kodeksu wyborczego teraz, one tam wisiały. Dlaczego to zaraz powiem, ale na czym polega problem? Otóż mało kto sobie zdaje sprawę, że to wszystko to jest bujda na resorach, to całe liczenie, ponieważ PKW zawsze nam wmawia, że ten prawdziwy proces liczenia odbywa się tak, że tam komisje liczą, wkładają do worków, niosą, czy wiozą do wyższej komisji, tam to sprawdzają i tak jedzie aż do Państwowej Komisji Wyborczej, to guzik prawda. To jest, tak jadą te worki, ale liczenie odbywa się inaczej. Od wielu lat. Te 4 lata temu ten paranoja z tym systemem informatycznym była klapa po prostu Państwowej Komisji Wyborczej, bo zleciła złej firmie nieprofesjonalnej zrobienie tego. Te systemy są bardzo proste. Otóż po wpisaniu protokołu do komputera, ale powinno być i tak teraz jest, a tak nie było, po powieszeniu na szybie, teraz oryginałem jest ten ręczny, który się wiesza na szybie, po wpisaniu go do komputera, już wszystko jest dobrze, to Państwowa Komisja Wyborcza ma natychmiast wynik. I Państwowa Komisja Wyborcza ma wyniki niezwłocznie właśnie. To czemu tak długo to trwa? Bo nie mówię o tym, co 4 lata temu, bo to po prostu był prawdziwy problem ze złym systemem informatycznym. To nie musi to trwać. Dlatego kluczem jest to, żeby te protokoły w tej formie PDF-u wisiały, a żeby, to był nasz postulat, żeby Krajowe Biuro Wyborcze pokazywało cały czas od początku głosowania, to jest niezgodne z ordynacją, wynik wyborów. Cały czas jak on wygląda, bo go ma. Czyli urzędnicy Krajowego Biura Wyborczego znają, poczekaj, ale skończę. To jest jedna rzecz, żebyśmy to zobaczyli na komputerach, jak wyniki wyglądają. Wtedy ludzie oczywiście mogą pójść głosować dlatego, że trzeba, bo przeciwnik wygrywa, a to jest sprawa obywatela. Chodzi o teraz o te według, zgodne z ordynacją, powieszenie wszystkich protokołów, bo wtedy można, każdy obywatel może policzyć sam te, może sam policzyć te wyniki. I to jest zapisane w ordynacji wyborczej i jest pytanie, czy Państwowa Komisja Wyborcza to wykona. Łukasz Abgajowicz, podoba się to opozycji? No, ja prawdę mówiąc nie bardzo zrozumiałem. Zdaje się, że wszyscy mieliśmy wątpliwości, ponieważ w trakcie głosowania liczy się po zakończeniu głosowania. No nie, chodzi mi o to tak, kończysz liczenie, prawda? Wrzucasz wynik, jesteś szybszy. Pierwsza komisja. Państwowa Komisja Wyborcza ma natychmiast ten wynik. Potem wchodzi druga, trzecia, wysyłasz protokoły kolejno. Mówię o tym wcześniej, tylko po 20 czy ten 21, jak się skończy. Chodzi o to, że oni wiedzą, jak ten wynik po skończeniu, po zamknięciu lokali. Oczywiście. Oczywiście. Dobrze, teraz kolejne. Ja nie mam nic przeciwko temu, ale oczywiście ze względów organizacyjnych znowu to teraz nie pójdzie. Znaczy, to jest sprzeczne z ordynacją w tej chwili. Wszystko, co wam kołacze po głowie, że było strasznego w wyborach, a wstydzicie się o tym powiedzieć. 4 lata temu pojawiła się taki fetysz pod tytułem Rosjanie trzymają łapę na serwerach PKW. Czy to się zmieniło, czy nie? Znaczy, to już wtedy zmieniło był absurd. Znaczy, generalnie ja to nieprawda. Tego, żeby wszystkie lęki... Generalnie po prostu to i wtedy była nieprawda. Natomiast co jest tutaj, co tutaj mój niepokój mogłoby wzbudzić najbardziej z tych zmian organizacyjnych, które nastąpiły, to powiedziałbym tak. Jeżeli by ta sytuacja, w której są 2 komisje, a więc jest 2 razy więcej jest potrzebnych tych członków komisji i obserwatorów wszelkiego rodzaju, jeżeli by te zmiany miały doprowadzić do tego, żeby w jakiejś części komisji nie była reprezentowana opozycja, czy to w formie członków komisji, czy to w formie mężów zaufania i obserwatorów, to byłoby bardzo niepokojące, taka sytuacja, w której sprzyjałaby, mówiąc krótko, kwestionowaniu później przez opozycję rzetelności wyborczej. Pytanie ostatnie. Stawka tych wyborów jest bardzo duża. No, czy nie pojawi się taka reakcja na przykład u opozycji, jeżeli wynik będzie niedobry, że no, jeśli przegraliśmy, to musiało być szachermacher władzy, czy nie będą wtedy te wezwania do Majdanu? I w drugą stronę. Po wyborach samorządowych czyli PiS przegra, to czy nie pojawi się argument, że wpływ na komisję miały w dużych miastach samorządy, które są w dużych miastach w większości w rękach Platformy? Panowie, po kolei. Łukasz. Nie, uważam, że nie. Uważam, że to jest wielki test, chcę powiedzieć, te wybory, bo jest bardzo wiele niewiadomych, bardzo wiele zmian. Mówiliśmy już organizacyjnych, krzyżyk, liczenie głosy. Bardzo wiele zmian. Zobaczymy, jak to pójdzie. Nasze obawy, raczej sprawność ich przeprowadzenia budzi. Możliwość fałszowania. Wydaje mi się, że taki jest nadzór i taka jest nieufność i takie jest przypilnowanie, że nie wydaje mi się, żeby to było na dużą skalę. Pewnie na małą skalę, jak zwykle będzie handel kartką za flaszkę, prawda, to gdzieś tam i to warto łapać, wsadzać ludzi do więzień, bo to są obrzydliwe oszustwa. A jakie będą komentarze, no to zobaczymy. Natomiast nie wydaje mi się, żeby te wybory były przeprowadzone w taki sposób, że można im było postawić realny, wyciągający ludzi no na... No to wszyscy się zgadzają, czyli ze orzeł... Mówię, jak co ja uważam. Wybory samorządowe to jest pewien test. Tam jest tylko jeden rodzaj z tych czterech wyborów, który ma znaczenie ogólnokrajowe. To jest wybór do sejmików wojewódzkich. I tu będzie walka o to, ile PiS zdobędzie sejmików, a ile opozycja. Natomiast ja obawiam się Majdanu po wyborach parlamentarnych, które według mnie wygra. Dobra, ale to do tego wrócimy, jak będziemy mieli parlamentarne. Dziękuję bardzo. Grzegorz Osiecki, Piotr Kwieciński, Łukasz Abgełewicz, Józef Łożył. A państwo słyszycie początek piosenki, której gorzką powyborczą refleksją podzieli się zespół akurat, a ja już żegnam. Za miłej nocy życzy Piotr Semka. Dziękuję za uwagę. Mówią, dużo mówią, wybory już się zbliżają. To, co mówią teraz, później zapominają. Mówią, dużo mówią, wybory już się zbliżają. To, co mówią teraz, później zapominają. Pokazać zdjęcie z samym premierem, stanąć na scenie, zrobić wrażenie, wejść w telewizor, być na antenie. Czas najwyższy, wywlec aferę. Pokazać zdjęcie z samym premierem, stanąć na scenie, zrobić wrażenie, wejść w telewizor, być na antenie. Mówią, dużo mówią, wybory już się zbliżają. To, co mówią teraz, później zapominają. Mówią, dużo mówią, wybory już się zbliżają. To, co mówią teraz, później zapominają. Jeśli zagraża ktoś, nie daj Boże, jedynym wolnym i słusznym wyborze, wybieraj siebie, oczerniaj innych, puszczaj przestępców i wsadzaj niewinnych. Jeśli zagraża ktoś, nie daj Boże, jedynym wolnym i słusznym wyborze, wybieraj siebie, oczerniaj innych, puszczaj przestępców i wsadzaj niewinnych. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Martyna Wojciechowska. Od wielu lat podróżuję. Odkrywam krańce świata i opowiadam historię niezwykłych kobiet. Ale tu, w Przylądku Nadziei, poznałam wyjątkowe bohaterki. To mamy dzieci, które walczą z nowotworem. Kiedy trafiają na onkologię, myślą, że to kraniec świata.